Eta futbolean, ba, badakizuen bezala, Nafarroko Ligako lehen maila autonomikoko Baztan oraindik ere martxan dago, Bertze taldeek denboraldia bukatu dute, baino Baztanek orain Bertze erronka bat du, pasaden asteburutik, ba, iguera fasea jokatzen ari da, Garesen kontra, eta erran bezala, ba, pasaden larun batean jokatu zuen, joaneko partiduan, Giltxaurdin etxean, 600 bat zale izan ziren, bertan animatzen, eta, bueno, ba, pixkat zaildu egin zaio, iguera lortze hori, baina oraindik ere irekia dago promozioa, irekia dago, mailaz igotzeko aukera, eta erran bezala, ba, Garesen kontra, etxean, utxeta bat galdu bazuen ere, ba, oraindik ere itzulerako neurketa gelditzen da, larun bat honetan Garesen, eta hor, ba, seguru, taldea saiatuko dela, berriz ere buelta ematen, eta beraien alde jartzen iguera fase hori. Ba, astero bezala, Iban Romo, entrenatzaia dugu telefonaren bertze aldean, kaixo, Iban, zer moduz? Kaixo, bueno, pizka bat tristeago beste gunea baino, baina, bueno, buelta eman dezu egoera honi, eta orain dira, 50 minutu galditzen dira, eta, bueno, horretan zaituko gara, elementu debokatu arte, eta gu badakigu daukagola gure auzioak, eta bilatuko dugu guztia. Noski baietz, aipatu dugu, ba, utxeta bat galdu zenutela Giltxaurdin Garesen kontra, joaneko partidu horretan, eta egia da ez, ba, bueno, lortzen duzunean dagoeneko promozio hori jokatzea, ba, nahi duzu emaitza ona lortu batez ere etxean, zuen zaleen aintzinean, eta bueno, badakizue, ba, zuen etxean errexago izaten aldela beti, baino, bueno, ba, aldi berean ere promozioa jokatzen ari zarete, eta badakizue ez, aldez aurretik, ba, zaila izanen dela edo bederen, ba, gauzak ez dituela erraz jarriko aurkariak, ez? Eta alde horretatik, bueno, ba, utxeta bat ere ez dago hain gaizki edo, bueno, ba, oraindik ere aukera bada, buelta emateko horri eta hori begiratu beharko zaio, ez? Bai, partidua oso berdintxoa izan zen, bi ekipo ongi geundela kanpoan, beraiek oso serio, eta, bueno, bakoitza izan genuen gure aukerak, eta azkenan, ba, detai baten bat da batentzat edo bestearentzat egiten dena partidua, baina beraiei esan zuten, sartu zuten, eta gu, ba, ez genuen lortu sartu, zeia da, bueno, gu bigarren partidua galdu genuena Giltxaurdin da, baina buelta eman behar diogu, badakigu zer gertatzen zen, berdin gertatzen zitzaigun injertoren kontra galdu genuen, ba, zirudien ez egola opziorik, buelta eman genuen, eta azkenean sartu ginen hor. Orain lana egin behar dugu, buruko lana, partidua ongi prestatu, eta zaitu bukatu arte, gure osiak aprobetzen. Irabazten badugu batetik dago prologa, eta bi itaz irabazi behar dugu azkeneko minutuan. Hori da, oraindik ere aukera badago eta hortan sinetsi beharko duzue, eta erran bezala, ba, garaipena eskuratu beharko duzue, batetik, ba, utxeta bat, irabazen baduzue kasu honetan berriz ere berdindu eginen zenukete orduan, ba, prorroga izanen duzue, baino adibidez, ba, utxeta bi, irabazizkero, ba, zuentzat izanen da promozio hori, ez? Eta hortan saiatu behartzarete, aipatu duzu, ba, entrenatu, fizikoki entrenatu baino ere, ba, burua pixkal landu beharko da, ze pentsatzen dut denboraldia luzea izan da, eta oraindik ere ez martxan segitzea, ba, kostatuko dela, eta nekea ere sumatuko duzuela, ez? Bai, azkenean, bueno, neke hori kentzen da, daukagun osioen gatik, zartu garelako hor, eta hori badakigo, eta orain atera behar dugu, aldugun indar guztiak, behar dugun leku guztietatik, eta saiatu joatea Garesera, eta han planteazia partidu gogorra izango dela badakigo, eta gure osioak eukiko ditugu, eta zaitzea aprobetsatu, eta alba dugu, ba, eurrek urtean irugarren maila egotea. Hori da, dagoeneko, ba, azken txampan sartuak gaude, orain bai, azken partidu bat gelditzen da, eta bukaera bitarte, ba, aldu zuen guztia eman beharko duzue. Bai, ekipoa badaki lan egin behar dela, bukatu eta gero, ba, gaizki reunen alde geletan, baina buelta eman genuen, itxegin pizka bat, gero elkatzen gara beti eta han eman dugu itxegin genuen, eta horri esan genuen, eta azte honetan horri esango dugu, gozioa daukagula, partida berdintxua izango dela, arraroa da gola ez guzartzea Giltxaurdin, baina, bueno, badakigu gola sartu dezakegu edozin lekutan, eta hori aprobetzatu beharko dugu, gola sartzea eta indartsuak egon atzean. Hori da. Ba, erran bezala, itzulerako neurketa hori larun bat honetan izanen da arratsaldeko 6etan Garesen etxean, larun bat pasaden, larun bat honetan giltzaurdin izugarrizko giroa izan duzue, zale haunitz bildu dira etxeko zelaian, eta pensatzen dut baten batek ere, bueno, ba, zuekin batera eginen duela Gareserako bidaia, eta bertan izanen duzuela etxeko, bertan izanen dituzuela, ez? Etxeko zaleak ere zuek animatzen? Bai, ziurazki jendea jango dela, giro oso ona egoten hori dira partidu honetan, eta badaukagu gure auzioak, eta zehaituko gure auzioak aprobetsatzen, eta jaten denari ba, izkaintzea irabaztea, eta zaiatzea bi goletik izatea, pos-pos, bolta izateko lizondora. Hori da, ba, hirugarren maila hortan egoteko azken aukera, asteburu honetan duzue, erran bezala, larun batean arratsaldeko 6etan Garesen kontra, jokatuko duzuen, ba, itzulerako neurketa hori, oraindik ere sinetsi behar da, posible dela, eta horrela erran duzu, arituko zaretela, beraz, bueno, ba, gure aldetik zorte hon, guere adi egonen gara, ea zer gertatzen den partidu hortan, eta, bueno, aste ontako lana ere arina den edo albezain arinena, eta bueno, ba, azken txampa hortan, azken itzordu horretan arrakasta izaten duzuen, eta buelta hori, ba, pozik egiten duzuen, eta ospatzeko haunitz duzuen ere. Ba, mila esker, Iban Romo gurekin izategatik berriz ere, eta helduden astean deituko zaitugu berriz ere. Mila esker eta zorte hon? Mila esker eta ea notizia oso ona ematen dugun urrengo astelena. Hori da, ederki, ba, mila esker, gero arte. Vale, aio.